جس میں آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا لقاء کے لیے انہیں ذبح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں بچا لیا، اور ان کے فدیے میں ایک مینڈا یا دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا جو جنت سے آیا. اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، آج ہم نے مناسب سمجھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں. یوں سمجھ لیں کہ آج ایک تاریخ نوعیت کی گفتگو ہے کہ یہ کعبہ معرض وجود میں کیسے آیا، جس کا طواف کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ صرف جاتے ہی نہیں بلکہ نہ جانے والے بے چین اور تڑپتے ہیں کہ ہمیں بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب ہو. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کو تعمیر کر رہے تھے اور اس کی بنیادیں اور دیواریں اٹھا رہے تھے. اس واقعے کو مختصراً اس میں بیان کیا گیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تبارک و تعالی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہماری اس خدمت ہماری صحیح کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، بے شک کہ تو سننے والا اور علم والا. یعنی ان میں عجز اور انکساری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناتے ہوئے اور اس کی قبولیت کی اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. تمام کتب کو چھان پھٹک کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس مکہ مکرمہ کی زمین کو، اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ام القریٰ کا نام بھی دیا گیا. یعنی اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ کہ تمام زمین کی اصل خانہ کعبہ. اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں پانی ہی تھا، سب سے پہلے زمین کا حصہ جو منکشف ہوا باہر آیا وہ خانہ کعبے کی زمین ہے، اور اس طریقے سے پانی ہٹتا گیا اور زمین مکشوف ہوتی گئی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں. اس لیے سعودی حکومت نے اپنے یہاں، جیسے ہمارے یہاں جامعہ کراچی ہے، کراچی یونیورسٹی، تو انہوں نے بطور خاص اپنے یہاں کی یونیورسٹی کا نام ام القریٰ یونیورسٹی بھی رکھا. تو یہ تمام زمین کی اصل ہے، جہاں پہلے خانہ کعبے کی زمین ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد پوری زمین کا ظاہر ہونا جو ہے وہ اس کے بعد. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے زمین میں تشریف لائے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بے ادب گستاخ جن کو درس نظامی کی ہوا نہیں لگی، جنہوں نے تفسیر کو چھان پھٹک، احادیث سے بالکل عاری، تفسیر اصول تفسیر، اس کے مصطلحات اور خصوصاً بنیادی عقائد، اس سے ناواقف ہونے کے بنا پر عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی اور وہ جنت سے نکال دیے گئے. ایک کم وقت میں تو ٹیلی نے تقریر کرتے میں یہ بھی کہہ دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک غلط سرزد ہوئی اور وہ جنت سے نکال دیے گئے، اور اس نے یہ شعر بھی پڑھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. معاذ اللہ, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بے آبرو کرے, آبرو کو مجروح کرے, تو یاد رکھنا پھر کائنات میں کسی کی آبرو بھی محفوظ نہیں ہو. ایک قدرت کا نظام ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر گندم نہ کھاتے کیا ہمیشہ جنت میں رہتے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, نص ہے قرآن مجید فرقان حمید سے کہ میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ اگر گندم نہ بھی کھاتے تو بنائے گئے تھے زمین کے لیے, زمین ہی پر انہیں آنا تھا. یہ کہنا کہ وہ نکال دیے گئے, یہ الفاظ تصویر کے ہیں, اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ انہیں زمین کے لیے بنایا جائے. کہتے ہیں کہ جب وہ زمین پر آئے تو آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں پہلے ان کے کانوں میں آتی تھی, وہ آواز آنا بند ہو گئی, دل بے چین ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ تعمیر کریں. لہذا تاریخ اعتبار سے سب سے اول اس کے معمار, اس کے بنانے والے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد میں کیا ہوا, حضرت شیس علیہ السلام نے بھی بنایا. اور ایک روایت یہ ہے, جب خانہ کعبہ ایک چوکونڈی عمارت بنی تو طوفان نوح سے اس کو نقصان پہنچا. ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا جس نے ساری دنیا کو غرق کر دیا سوائے ان ایمان والوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے, وہ بچے, باقی سب کے سب جو تھے وہ فنا ہو کر رہ گئے. پانی جب نیچے اترا تو خانہ کعبے کی عمارت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اثر انداز ہوئی. ایک سرخ رنگ کا ٹیلا, جیسے کوئی عمارت گر جائے تو زمین سے کچھ اٹھا ہوا ایک ٹیلا جیسے ملبہ پڑا ہوتا, یہ کیفیت خانہ کعبے کی تھی. اس کے بعد میں تاریخ اعتبار سے جنہوں نے اللہ کا گھر بنا کر اور اس کا طواف کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. پہلی گفتگو میں یہ گزر چکا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام سے مکہ تشریف لاتے اپنے زن اور فرزند سے ملنے کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کعبہ بنانے کا حکم دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کعبے کے بنانے میں لگ گئے. تفسیروں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پہاڑ سے پتھر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور پتھروں کو رچ کر سجا کر دیوار بنانے کا کام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا. کسی کو فرما وعید یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. دونوں جب بنانے لگے تو صرف میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریر کی نوعیت کچھ تاریخی ہے تاکہ ہم اس کی بنیادی تاریخ سے واقف ہو جائیں کہ کعبہ کیا ہے. اب کیا ہوا, جب یہ دیواریں بننے لگیں تو آپ نے کبھی راج کو کام کرتے دیکھا ہوگا, جب دیوار سینے کے قریب آ جائے تو وہ کوئی اونچائی استعمال کرتا ہے, کوئی پٹرا یا بلال کوئی تختہ رکھ کر اونچا ہو جاتا ہے تاکہ وہ دیواروں کو اوپر تک پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیوار جب اونچی ہوئی تو ایک پتھر اپنے قدموں کے نیچے رکھا تاکہ اس کی اونچائی کو استعمال کرتے ہوئے دیواروں کو بلند کیا جائے. ایک چھوٹا سا پتھر تھا جب اس پر کھڑے ہوئے, جتنی جتنی عمارت بلند ہوتی جاتی قدرتی طور پر پتھر بھی اتنا ہی بلند ہوتا جاتا, اور پوری کعبے کی عمارت بن گئی. اور اسی پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک منقش ہو گئے, اس میں نشان بن گیا. اس سے یہ پتہ لگا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پتھر کو موم کر دیا تھا کہ جب بھی آپ پتھریلی زمین پر پیر رکھتے تو آپ کے پیر کا نشان بن جایا کرتا. اس کا عکس بھی سننے میں لطف آئے گا کہ پتھر پر پیر رکھنے میں تو حضور کا نشان بن جاتا, مگر جب ریتی بالو اور مٹی پر پیر رکھتے تو حضور کے پیر کا نشان نہیں بنتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ ثابت ہوا. اجمالاً قرآن سے کہ پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان جو ہے یہ بن گیا، اور اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس پتھر کو محفوظ کر لیا گیا، اور آج بھی طواف کرنے والے حضرات دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر محفوظ. جس وقت اسے محفوظ نہیں کیا گیا تھا، عام جیسے حجر اسود کو بوسا دیتے اس طریقے سے رکھ دیا گیا، ظاہر ہے کہ آنے والوں کی تعداد کروڑوں، سب اس پر ہاتھ پھیر کر اور اس پر اپنے منہ پہ مسا کرتے، اس پہ مسا کرتے، اپنے منہ پہ مسا کیا کرتے. تو یہ مٹتے مٹتے نشانات بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے. بہت ہی مہین قسم کا نشان جب رہ گیا تو اس زمانے کے بادشاہوں نے کہا اس طریقے سے ہم نے سر عام اگر اسے رکھ دیا، جو جی چاہے اسے چھوئے، تو اس نے نشانات جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کے وہ بالکل ہی محو ہو جائیں گے، مٹ جائیں. اس لیے اس کو ایک کانچ کی الماری میں محفوظ کر لیا گیا. ترکیوں کے دور میں تو پوری عمارت ہی بہت بڑی اور اس میں یہ قدم شریف تھا، لیکن جب آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو مطاف کو بڑا کرنے کے لیے اسے ایک چھوٹی ایک الماری نما ایک شیشے کی الماری میں اس کو محفوظ کر لیا گیا. جھانک کر دیکھا جائے تو وہ پتھر آج بھی نظر آتا. اسی کو مقام ابراہیم کہتے. جب یہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو بعض محققین آپ جانتے ہیں کہ بال کی کھال نکالتے، انہوں نے بتایا کہ یہ چوکنڈا عمارت کیسی تھی. کہتے ہیں ایک جانب یہ 30 ہاتھ کی تھی تو دوسری طرف 33 ہاتھ کی تھی. اس طرح یعنی مربع عمارت تعمیر ہو گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل نے اس طرح رہنمائی کی، یہ عمارت تو بن گئی، مگر اس میں یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ لوگ طواف کہاں سے شروع کریں، کوئی علامت تو اس کی ہونی چاہیے یا نہیں کہ ادھر سے طواف شروع کیا جائے. اب مختلف روایتیں ہیں، میں ان سب کا ایک ایک حصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ہوا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام سے فرما جاؤ ابو قبیس جو سامنے پہاڑ، یہ پتھر تو تم نے دیکھ لیے کیسے پتھر ہیں، ایک ایسا نمایاں پتھر لاؤ جو ان پتھروں سے ذرا سا مختلف ہو تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہاں سے لوگ طواف شروع کریں. اب اس میں روایتیں مختلف. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نمایاں پتھر لا اور اسے لگا دیا. ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو قبیس پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو پہاڑ نے ندا کی، اے اسماعیل ازل سے ایک امانت میری گود میں ہے، یہ تمہیں تم اسے لے جاؤ. کہتے ہیں وہ پتھر تھا جنت کا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا، اور وہ پتھر لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، جسے حجر اسود کہتے ہیں، وہ اسے وہاں کونے میں لگا دیا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ پتھر برف سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید تھا جو وہاں لگایا گیا، چونکہ نمایاں پتھر چاہیے تھا. ایک روایت تو یہ. ایک روایت یہ ہے کہ پھر یہ کالا کیسے ہوا. ابن کثیر کی ایک روایت یہ ہے کہ لوگوں کے چھونے سے، ہاتھ لگانے سے اللہ اکبر ہماری سیاہ کاریوں نے اس کو سیاہ کر دیا. ایک روایت یہ ہے کہ جیسے کوئی آستانوں پر یا مزارات پر آپ نے دیکھا کہ خوشبو حاصل کرنے کے لوگ اگربتی جلاتے ہیں، اس لیے بیت اللہ شریف میں بھی یہ رواج ہوا کہ لوبان اور اونٹ کو سلگایا جائے. تو کیا ہوتا کہ اس کی وجہ سے ایک مرتبہ خانہ کعبے میں آگ لگ گئی، اور اس آگ لگنے کی وجہ سے یہ حجر اسود جو سفید تھا، اتنی زیادہ آگ کا اس کو سامنا کرنا پڑا کہ یہ بالکل سیاہ اور کالا ہو گیا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک فرشتہ جسے اللہ نے پتھر بنا دیا اور وہ کونے میں لگا دیا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ اس پتھر کے کونے میں فرشتے کو پتھر بنا کر کونے میں لگانے میں حکمت کیا ہے. ایک روایت یوں بھی آتی کہ جو آدمی اسے حالت ایمان میں چومے وہ کل اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اس نے حالت ایمان میں مجھے بوسا دیا. ایک روایت یہ ہے. چلیے ان ساری روایتوں کو جمع کر لیں. وہ ایک جنت کا پتھر ہے، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت سے آیا، اور اس کی یہ فضیلت وہ فضیلت سب جمع کر دیجیے باپ. ہو سکتا ان میں بعض روایتیں گویا ضعیف ہوں، بعض حسن ہوں، بعض قوی ہوں، بعض صحیح ہوں. چلیے ان سب سے ہم قطع نظر کر کے ایک بات رکھتے ہیں جو ہر آدمی کے لیے قابل قبول. میرے بھائی یہ پتھر کوئی بھی ہو، مگر اس میں تو اختلاف نہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا منہ رکھا، اپنا دان رکھا اور اس کو بوسا لیا. اس سے بڑھ کر کے کیا شرف ہو سکتا ہے کہ آج جو حضرات حجر اسود کا بوسا لیتے ہیں, یہ وہ پتھر ہے کہ جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما. اس پتھر کی تھوڑی سی حقیقت تاریخی پس منظر یہ. عزیزان گرامی, ہوا یہ کہ ایک پتھر لگانے کے بعد اب لوگ یہاں سے طواف شروع کریں, یہ علامت اس میں لگا دی گئی. اب آئیے ذرا سا گفتگو ہم دوسرے انداز میں پھیرتے. دنیا داروں کا آج کل کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, روشن خیال جن کو کہنا چاہیے, روشن خیال رہتے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ تو ایک ہی طرف سجدہ کر رہے ہیں, آپ کعبے کی طرف, آپ ادھر بھی کر لیں, ادھر بھی کر لیں, ادھر بھی کر لیں, تو کیا حرج. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ, لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے, یہ اردو کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے یہ نہیں کہنا چاہیے. اس میں اردو کا جملہ یہ ہے, اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ اللہ ہے یہ نہ کہا جائے, اپنے علم و قدرت کے ساتھ وہ ہر جگہ شاہد اور موجود ہے, یہ لفظ کہنا چاہیے. یہ اس کی شایع نشان ہے, علماء نے لکھا. اب آپ کہتے ہیں کہ ادھر ہی سجدہ کرو, ہمارے یہاں نماز کی شرائط میں یہ بات موجود ہے. جیسے طہارت ایک شرط ہے, وقت کا پایا جانا ایک شرط ہے, اسی طرح استقبال قبلہ بھی شرط نماز ہے. کیا مطلب کہ جہاں بھی آدمی ہو تو اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کر لے. روشن خیال لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی جدھر چاہے منہ کر کے چل لیں, عبادت تو اللہ کی کرنی, نماز تو اللہ تعالیٰ کی, یہ کیا آپ نے لگا رکھا کہ ادھر ہی کیجئے گا, آپ بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیں یہ ایک بہت مسجد کا مختصر حال ہے. ہم اس میں خدا نہ خواستہ کہیں آپ کو یہ کہہ دیں کہ بھئی دیکھو روشن خیالی یہ کہ جس طرف آپ کا جی چاہے سجدہ کر لیں. مجھے بتائیے ایک آدمی ادھر سجدہ کرے, ایک آدمی ادھر کرے, ایک ادھر کرے, ایک ادھر کرے, وہ اس سے وہ ٹکرا, اس سے وہ ٹکرا, اس سے وہ ٹکرا, ایک حال کا نظام آپ باقی نہیں رہتے. یہ تو اسلام ہے جس نے ہمیں یہ ایسا نظم سکھایا کہ دنیا بھر کے لوگ کہیں نماز پڑھیں, گورے ہوں, کالے ہوں, کڑڑ ہوں, اور کسی بھی شہر, کسی قریہ, کسی وطن کے ہوں, جب یہ نماز پڑھیں تو سب کا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے, اور سب کی زبان وہ ہو جو پیارے مصطفیٰ کی زبان ہے. غیر عربی میں نماز جائز نہیں. بعض لوگ اصول شافعی وغیرہ میں اس کی پوری بحث موجود ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب تھی کہ وہ ہر آدمی اپنی زبان میں گویا نماز پڑھ لے وغیرہ. اس کا علماء نے رد کیا, اور مفتا بقول یہی ہے کہ ہر آدمی کی زبان عربی یعنی سورہ فاتحہ, اس کا ترجمہ نہیں, سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورتیں پڑھے گا. یہ مسٹر پرویز ایک گزرا ہے گمراہ, جس کا خیال یہ تھا کہ جناب ہم عربی پڑھ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا سورہ فاتحہ کیا ہے, سورہ بقر کیا, لہذا ہمیں چاہیے کہ بس ہم اردو میں نماز پڑھا کریں. سمجھے صاحب, یہ بالکل قطعی جائز نہیں, اور امام صاحب کی طرف یہ بات منسوب ہے, اس کا علماء نے رد کیا. اور نماز میں سوائے عربی زبان کے کوئی زبان میں قرآن نہیں, وہ نماز نہیں پڑھی جائے. یہ یکسانیت صرف اسلام نے بتائی کہ سب کا رخ کعبے کی طرف اور سب کی زبان ایک ہو. کہا پتہ لگا کہ فزیکلی ظاہراً بھی اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ اب جدھر منہ چاہے ہو کر کے نماز پڑھ لیں آپ, اس پر عمل ممکن بھی نہیں ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں یہ تو اسلام ہے جس میں ایسا نظم و ضبط ہے وہ بتا. پھر یہ ہے کہ کہیں آدمی سفر میں ہو, حضر میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ قبلے کی طرف منہ کرے گا. یہ ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا لقب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ کا ارشاد انہوں نے کتنا آسان کر دیا ہے. کہیں آدمی جنگل میں ہو, کہیں بھی ہو, اب قبلہ بتانے والا کوئی نہیں, ادھر منہ کیا جائے. سبحان اللہ, علماء نے لکھا جو حدیث سے ترشح, علماء نے لکھا اب آدمی اپنا خیال جمائے کہ کعبہ کدھر ہوگا, جس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں تحری کرنا, ارادہ کرنا, جمع لے. جیسے نماز پڑھنی ہے, ادھر ادھر دیکھے غور کرے کدھر ہوگا قبلہ, جدھر انسان کا دل جمے وہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے, اس کا قبلہ وہی ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ نماز سے فراغت کے بعد کوئی آدمی آیا, وہ کہے صوفی صاحب قبلہ تو ادھر ہے اور آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی, تو اگر اس نے تحری کی اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور بات کو پتہ لگا کہ قبلہ ادھر تھا تو عزیزان گرامی علماء نے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اس کی نماز ہو گئی اس کی نماز. ذرا ہم عرض کر رہے تھے کہ کعبہ بننے کے بعد عزیزان محترم اس کا طواف شروع ہوا. بات تو طویل ہے. جب کعبہ بن چکا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا کی، اے تمام ایمان والوں خانے کعبے کا طواف کرو. تو سرکار فرماتے حدیثوں میں آتا ہے، تفسیروں میں بھی آتا ہے، جو بیٹا اپنی ماں کے بطن میں تھا اس نے لبیک کہا، جو اپنی باپ کے پش میں تھے انہوں نے لبیک کہا، اور جس نے لبیک کہا وہ حج ضرور کرے گا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنے ہی حج کرے گا. اللہ کرنا، دیکھیے کوئی دس حج کر رہا ہے، کوئی پانچ، اس میں دس مرتبہ لبیک کہا ہو، کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا، کسی نے دو مرتبہ لبیک کہا. ہم نے حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صمد رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلی حضرت ان سے سنا، وہ فرماتے تھے میں نے 70 حج کیے تو انہوں نے 70 مرتبہ لبیک کہا ہوگا. ایک بزرگ تھے، پتہ نہیں آپ نے نام سنا، سید معبود شاہ صاحب، 152 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، اور ان سے میں ملا بھی ایک مرتبہ، کراچی آئے ان سے ملاقات کی. ان کے متعلق مشہور ہے کہ ایک عمر کے بعد میں وہ ہر مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے حج 152 سال کی عمر، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 135 حج کیے، 135 حج کیے، اور وہ اس عمر میں بھی 152 سال کی عمر میں بھی چلتے پھرتے تھے. اللہ اکبر. اور وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی سے بریلی شریف ملنے گئے، یہ خود مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں ملنے کے لیے گیا تو اس وقت مفتی اعظم ہند بالکل چھوٹے بچے تھے، ایک اور صاحبزادے تھے بڑے حسین اور جمیل مولانا احمد رضا خان صاحب کے، وہ حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. تو مفتی اعظم ہند جس وقت بالکل بچے تھے اس وقت وہ بریلی شریف اعلی حضرت فاضل بریلی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی وہ گئے. تو گویا قسمت کی بات دیکھی، انہوں نے 135 مرتبہ کہا ہوگا لبیک لبیک لبیک، 135 حج انہوں نے کیے. جس نے بھی حج کیا، گویا جس نے لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ ضرور حج کرے گا. اس کے بعد یہ کعبے کا طواف شروع ہو گیا. موسمی معاملات نے یہ معاملہ سارا تتر بتر ہوتا رہا، کبھی ادھر کی دیوار، کبھی ادھر کی دیوار، کبھی ادھر کی دیوار، یہ گرتی رہی، ریپیئر ہوتا رہا، گرتی ریپیئر ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہو گئے. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بہت تفصیل ہے اس میں. قریش نے یہ طے کیا کہ خانے کعبے کو افسر نو بنایا جائے. اب کیا ہوا، انہوں نے خانے کعبے کو افسر نو بنایا، اور بنانے کے وقت ہوا کیا، بڑے اس میں عوامل، بڑے معاملات، بڑے دشواریوں کے بعد یہ موقع آیا کہ خانے کعبے کو بنایا جائے. دو تین باتیں جو میری اور آپ کے سمجھ اور چوکس کرنے کی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ خانے کعبہ بنایا جائے، اس وقت کے زمانے جہلیت کے سرداروں نے اعلان کیا کہ سنو ہم کعبہ بنانے والے ہیں، ظاہر ہے کس نے چندہ دینا ہوگا، اس میں سب کو حصہ لینا ہوگا، مگر خبردار کوئی آدمی سود کے پیسے اس میں نہیں دے گا. زمانے جہلیت میں خانے کعبہ کی تعمیر میں اس وقت کے سرداروں نے اعلان کیا کہ اس میں سود کا پیسہ نہیں لگا. یہ ابن کثیر کی روایت کہ سود کا پیسہ نہیں، نہایت حلال طیب پیسے سے خانے کعبہ کو بنایا جائے. غرض یہ کہ خانے کعبہ جو ہے عزیزان گرامی وہ بن گیا. بننے چونکہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، حجر اسود پر بہت بڑا فساد برپا ہو گیا. ایک اعزاز تھا، وہ قبیلہ کہتا تھا کہ ہم کریں، وہ قبیلہ کہتا تھا ہم کریں، وہ کہتا تھا ہم لگائیں. اتنا انتشار ہوا کہ ابن کثیر نے یہ تک ایک روایت لکھ دی کہ قبیلہ جو بڑا طاقتور تھا کہنے لگے ہم لگائیں گے حجر اسود کو. اور کیسے لگائیں گے، ایک تشت میں خون جسم سے لوگوں نے نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ان کے گواہ لوگ تھے ان سے کہا کہ اس تشت میں خون میں ہاتھ رکھ کر کے وعدہ کرو ہم جان دے دیں گے کسی کو حجر اسود لگانے. تو خون کے تشت میں ہاتھ ڈبو کر کے انہوں نے عہد کیا، سوائے ہمارے قبیلے کے کوئی قبیلہ نہیں لگایا. شاید ہزاروں یا سینکڑوں لوگوں کا قتل عام ہو جاتا، مگر کوئی سمجھدار لوگوں نے کہا ہمیں کچھ سمجھوتا کرنا چاہیے. کیا سمجھوتا کیا جائے، آپ حیران ہوں گے اس پر سمجھوتا ہوا. بھائی دیکھو، سب لوگ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، کل اعلی سکھ جو آدمی سب سے پہلے کعبے میں آئے وہ ہمارا حکم ہوگا، اس کو مان لینا کہ جو فیصلہ وہ دے۔ چلیے صاحب، کچھ لوگوں کو مامور کیا گیا کہ وہ اس کی نگرانی رکھیں کہ کعبے میں سب سے پہلے کون آتا، کہ جو حجر اسود کا فیصلہ اور حکم بنایا جائے۔ اب اس کے بعد صبح طلوع ہوتے ہی سب سے پہلا شخص جو کعبے میں آیا وہ ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! یا یوں کہہ دیجئے کہ رب کریم نے میرے آقا کے آنے پر سورج کے نظام کو باندھ دیا کہ جب تک میرا حبیب نہ آئے صبح طلوع نہ ہو، صبح طلوع اسی وقت ہو جب میرا حبیب آئے۔ سب لوگوں نے دیکھ کر کہا ہم ان کا فیصلہ ماننے کی صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اب لیجئے، جب حضور حکم بن گئے تو آپ نے کتنا شاندار فیصلہ کیا! اللہ اکبر! یعنی حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، فرما ایک چادر لا، ایک چادر لائی گئی، فرما سب بچھاؤ چادر، چادر بچھا دی گئی۔ آپ نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود اٹھایا اور چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ ہر قبیلے والے سے کہا تم اپنا ایک ایک آدمی نامزد کر دو، فلاں آدمی، فلاں آدمی، چھ دس پندرہ، جتنے آدمی ہر قبیلے سے کہا کہ چادر کو اٹھاؤ۔ سب نے چادر کو اٹھایا، سب خوش ہو گئے کہ ہماری نمائندگی ہو گئی۔ ہاں سر، ایک قبیلہ لگائے اور دوسرا کہے کہ بھائی ہم تم کو نہیں آنے، یہ چادر اٹھا کر کے لے گئے اس طریقے سے اور خانے کعبے کے قریب رکھا، اور ہمارے آقا نے اس میں گارا لگا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے پیوست کر دیا، لگا دیا۔ اور اتنے بڑے لوگ جو سینکڑوں ہزاروں کو خون خرابی سے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس طریقے سے عزیزان گرامی بچا لیا۔ ایک شاعر نے خوب نقشہ کھینچا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک تاج والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ بڑے بڑے دانش پر بڑے بڑے عقل کی عقل مندی رہ گئی، اور حضور علیہ السلام نے سب کو اعزاز بھی دے دیا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو عزیزان گرامی نصب بھی کر دیا۔ ترضی اب کعبہ بن گیا۔ کعبہ بننے کے بعد میں ہوا یہ کہ اب کی مرتبہ جو کعبہ بنا تو کچھ حصہ اصل کعبہ جو تھا وہ باہر رہ گیا، کچھ عمارت کو چھوٹا کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت یہ ہے، حضور نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ صدیقہ تیری قوم کے ایمان لانے کا وقت قریب کا ہے، یعنی کہا وقت ابھی ابھی لوگ ایمان لائیں، ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں حتیم کو کعبے کے اندر کر لیتا اور اس کے دو دروازے رکھتا، ایک آنے کا ایک نکلنے کا، لیکن میں اگر اس وقت کعبے کو شہید کروں لوگ مذہب سے برگشتہ نہ ہو جائیں، مگر میری یہ خواہش ہے۔ تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ اللہ اکبر! اب آئیے، آپ مجھے بتائیے، آپ اخبار میں پڑھتے ہیں صاحب فلاں ملک کا سربراہ آیا، اس کے لیے خانے کعبے کا دروازہ کھولا گیا اور اس نے کعبے کے اندر جا کر کے نماز پڑھی، یہ پڑھتے ہوں گے اخبار؟ اور سوائے سربراہان کے کسی اور کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہ اندر جاتے ہیں، بہت شر سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائی، مجھ آپ جیسا کوئی فقیر جائے اور وہاں کے چوب داروں کا وہی ذرا کھولو کعبے کا دروازہ، ہم کراچی سے تشریف لائیں، کعبے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو سارے سپاہی دھکا دے کر آپ کو گیٹ کے باہر تک چھوڑ کر جائیں، ہے یا نہیں؟ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا کرم دیکھیے کہ کچھ کعبے کا حصہ باہر چھوڑ دیا تاکہ مجھ آپ جیسا آدمی جب چاہے کعبے کے اندر نماز پڑھ لے، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کے اندر نماز پڑھنا ایسا جیسا کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ اس لیے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر جو فتویٰ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی فتح رض یہی موقف اختیار کیا کہ طواف کرنے والا کوئی آدمی حتیم کے اندر سے طواف نہ کرے، ناقص ہوگا طواف۔ حتیم کو بھی بائیں ہاتھ پر چھوڑ کر حتیم کے باہر سے طواف کرے، اس لیے کہ حتیم جو ہے یہ خانے کعبے کا اندرونی حصہ ہے۔ ہم فقیروں کا کام ہو گیا، جب بھی کوئی کعبے میں نماز پڑھنا چاہے تو کعبے میں نماز پڑھ سکتا۔ تاریخ حقائق یہ ہیں محترم حضرات، تعمیر قریش جو حضور کے اعلان نبوت سے اب تک یہ 14 مرتبے ٹوٹا، 14 مرتبے بنا، یہ عمارت قریش کی عمارت سے اب جو موجود ہے یہ 14ویں عمارت ہے، اور اس کے بنانے کا اعزاز والی قسطنطنیہ، سلطنت عثمانیہ کا دور تھا آپ جانتے ہیں، والی قسطنطنیہ نے اس عمارت کو 1039 میں جب یہ گری تو گرنے کے بعد میں یہ کام 1039 ہجری کو شروع ہوا، سارا ملبہ نکالا گیا بالکل صاف ستھرا سہن کرنے کے بعد، اب جب کعبے کے پتھر رچ کر یہ کعبہ بنا، اس کعبے کے بننے کے بعد 1040 ہجری کو پہلی داخلی ہوئی، 1040، اور آپ کو سن کے یہ تعجب ہوگا، والی قسطنطنیہ نے جو کعبہ 1040 ہجری میں بنا کر اس کا افتتاح ہوا، آج تک وہی کعبے اور وہی پتھر موجود ہیں۔ ریپیئرنگ تو ہوتی رہی، مضبوط کیا جاتا رہا دیواروں کو، لیکن کعبہ وہی ہے، اور یہ سعادت والی قسطنطنیہ کے حصے میں آئی، وہی کعبہ ہے عزیزان گرامی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی زیارت سے متمتع فرمائے، اپنے حبیب کی زیارت سے، دیار حبیب سے، حرمین شریفین کی حاضری سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرف بخشے۔ بہت ہی منتشر میں نے گفتگو کی، وما علینا الا البلاغ۔